अर्धरजाः पुंसीच अर्धरजाः प्रथमा का बहुवचन पुंसी सप्तमी का एक वचन और च अव्यय अर्धरजादे शब्द पुंसी क्लीवे चो अर्धरजे इत्यादि जो शब्द है इस गण में पड़े सकल शब्द लिंग और अपुषलिंग दोनों ही अर्थों में होंगे, दोनों ही लिंगों में होंगे। अर्धरजाः ये बहुवचन है, यही ज्ञापन करते गण है। हाँ आदि गण है, उस गण पर शब्दों को लिया जाएगा। अर्धम ऋचः, अर्धम ऋचः, ऋचा का आधा भाग। अर्धम नपुंसकम सूत्र से समास हो जाएगा, अर्धम नपुंसकम जो पहले पढ़े हैं उसे समास हो जाएगा। समास हो गया तो क्या होगा, अर्ध सु रिक सु था, रिक गस था, अर्धम ऋचा, ऋचा का अर्धम सु रिक गस, सु गस हो गया। अर्ध नपु समासत्वा प्राति संज्ञा प्रातिकत्वा सब लोग अर्ध ऋचा, और गुण हो गया अर्धर्च, अर्धर्च हलंत है ना, उस समय सूत्र लग गया बहुत पहले शायद पढ़ेगा कि आगे आएगा। रिक्पूरब्धो पदाम आनक्षे, रिक्पूरब्धो पदाम आनक्षे आगे में आ रहा है, रिक्पूरब्धो पदाम आनक्षे आगे में आने वाला है समासांत प्रकरण में पहला सूत्र है। रिक शब्दांत, पुर शब्दांत, अप शब्दांत, धुर शब्दांत, पथिन शब्दांत, अक्ष से भिन्न अर्थ हो तो अप्रत्यय होता है समासांत अप्रत्यय। इसलिए अर्धर्च धन अ है, हलंत था, अप्रत्यय मिल गया अर्धर्च अदंत हो गया। अब उसके ये सूत्र वर्तमान सूत्र ने क्या कर दिया, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग प्रदान कर दिया, अर्धर्ष अर्धर्षम दोनों रूप बन गया। एवं गण संपदा देखो, ध्वज तीर्थ शरीर मंडप रूप देह अंकुश पात्र सूत्र आदय, और भी आदय कह दिया। अनेक शब्दों का जब समास होता है जो उसे सभी शब्द एक ही लिंग का हो कोई जरूरी नहीं है, जब भिन्न भिन्न लिंग होता है तो व्यवस्था देने के लिए आपने सूत्र पढ़ा है ना, द्वंद्व तत्पुरुष हो परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुष हो, द्वंद समास तत्पुरुष समास में पर का लिंग सदृश ही संस्कृत का लिंग होता है, उसमें अपवाद करते हुए जगह जगह पर अलग अलग सूत्रों को भी उन्होंने दे दिया और आगे भी देंगे। लेकिन विचित्रता यह इस गण में बिना समास वाले शब्दों को भी गणना भिन्न है, बिना समास समस्त पद भी है अर्धर्ष वगैरह और असमस्त पद भी गिनाया है। असमस्त पद का मतलब क्या, सामान्य नपुंसकम, इसे कहते हैं सामान्य नपुंसकम। अर्धर्चादि गण की समास के प्रसंग में चर्चा की गई है क्योंकि उसी में क्या हो गया, उक्त गण में ही कुछ शब्द समस्त हैं, कुछ शब्द गण में असमस्त रखा हुआ है तो उनके भी लिंग का निर्णय करने के लिए वैसा रख दिया, उनका भी लिंग निर्णय। लिंग निर्णय क्या है, सामान्य में नपुंसकलिंग होगा, विशेष में पुल्लिंग नपुंसकलिंग दोनों किया गया कि वे उभय लिंग हो जाएंगे। जैसे बताना सामान्य नपुंसकम, जैसे मृदु पचति प्रातः कमनीयम, मृदु शब्द क्या है नपुंसक, मृदु मृदुनी मृदुनी मृदु मृदुनी मृदुनी, कमनीयम कमनीये कमनीयान। सामान्य रूप में देखो वहां कोई समास नहीं, पचति के साथ समास हुआ क्या, कोई सवाल नहीं है। प्रातः व्याप्य के साथ कोई समास नहीं है, समास न होने पर भी इनका लिंग को कह दिया सामान्य रूप में नपुंसकलिंग हो जाएगा, और अन्यथा पुल्लिंग नपुंसकलिंग दोनों भी रहेंगे। ध्वज तीर्थ तीर्थ तीर्थम शरीर शरीरम मंडप मंडपम यूप यूपम देह देहम अंकुश अंकुशम पात्र पात्रम सूत्र सूत्रम, दोनों लिंगों में चलेंगे, उभयलिंग है। इस प्रकार से तत्पुरुष का विचार पूरा हो जाता है। अथ बहुव्रीहि, अब बहुव्रीहि समास का प्रकरण आरंभ हो रहा है। अथ बहुव्रीहि शेषो बहुव्रीहि शेषा प्रथमा का एक वचन, बहुव्रीहि प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र। अधिकारोयम प्राग द्वंद्वात्, इसका अधिकार चलेगा द्वंद्व समास के पूर्व तक। द्वंद्व समास कौन सूत्र करता है? चार्थे द्वंद्वः, उसका नंबर है 2 2 29, वहां तक जाएगा। 2 2 23 से 2 2 29 नहीं 23 24 25 26 27 28, केवल 6 सूत्र है अधिकार। अर्थात 5 ही सूत्र समास के विधायक है। एक तो अधिकार सूत्र खुद हो गया 23वां, फिर 24 25 26 27 28, 5 सूत्र, उनमें से केवल एक सूत्र आपके लघु में दिया गया है। 5 समास विधायक सूत्रों में से एक ही सूत्र दे रहे हैं। देखिए, अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकम प्रथमा का एक वचन, अन्य पदार्थ है सप्तमी का एक वचन। अनेकम प्रथमांतम अन्य से पदस्य अर्थ वर्तमानम वा समस्त सच बहुव्रीहि। अनेक प्रथमांतों को लेकर आप समास करेंगे, लेकिन जो समास कर रहे हैं आप, समास में विद्यमान जो पद कौन है सब प्रथमांत है, उसे भिन्न पद कौन होगा? अन्य पद कौन हो गया? इसका मतलब द्वितीयांत, तृतीयांत, चतुर्थयांत, पंचमयांत, षष्ठयांत, सप्तमयांत तो हो गया अन्य। क्यों समास के अंदर क्या रह गए? प्रथमांत रह गए सब, अनेकम प्रथमांतम अन्यस्य पदस्य, उन प्रथमांतों से भिन्न पद कौन होगा? द्वितीयांत आदि, उन्हीं के अर्थों में वर्तमानम वा समस्ते वर्तमान हो तो विकल्प से समास होगा। इसलिए पीतानी अंबरानी यस्य, कथन यस्य क्या है वो षष्ठी, पीतम उदकम येन तृतीया, प्राप्त उदक प्राप्त उदकम यम ग्रामम, जिस गांव तक जल पहुंच गया प्राप्त हो गया उस गांव को प्राप्त उदक ग्रामम, यम बोल दिया येन, इसे करके अस्मय भी होगा उपहार, पशु अस्मय उपहार के रूप में बलि के लिए भेंट के रूप में चढ़ा दिया जा रहा है पशु, जिस देवता के लिए चतुर्थी उदरता ओदना अयसना, जिस बर्तन से भात को चावल को निकाला गया से पंचम षष्ठी पिता ने अमरानी यश्य, इसी प्रकार सब समझना। अन्य कहने से क्या लेना? हमेशा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी अथवा सप्तमी को रखना वहां विग्रह वाक्य में, तब प्रथमांत यहां रहेंगे समास में। तो वो उससे जो अर्थबोध करना चाहेंगे आपको, अन्यस्य पदस्य अर्थे वर्तमानम वा समसते, ऐसे अर्थ विद्यमान हो तो विकल्प से समास होगा और उस समास का नाम बहुरी होगा। प्रथमांत विभक्ति, प्रथमा विभक्ति समास के भीतर है ना, इसलिए उसको अन्य नहीं कह सकते। जो समास के अंदर है वो समास से भिन्न नहीं है, अन्य शब्द से क्या लेना पड़ेगा? जो समास से भिन्न है अर्थात प्रथमा से भिन्न है। लिखा गया दृष्टांत देने से पहले एक और कह रहे हैं, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ, सप्तमी विशेषणे सप्तमी प्रथमा का द्विवचन, बहुव्रीहौ सप्तमी का एक वचन, प्रथमा का द्विवचन और सप्तमी का एक वचन। सप्तम्यंतम विशेषण च बहुव्रीहौ पूर्वम स्यात्, बहुव्रीहि समास में क्या होता है? पहले सप्तम्यंत है और जो विशेषणवाचक शब्द है उसको हमेशा पूर्वम स्यात् प्राक प्रयोग करना चाहिए, उनका सदा प्राक प्रयोग, विशेषणवाचक का प्राक प्रयोग होगा। और विग्रह वाक्य में यदि वेदगण बहुव्रीहि समास, सूत्र ज्ञापन कर रहा है कि वेदगण बहुव्रीहि भी होता है, मैं सप्तम्यंत का प्राक प्रयोग कैसे करना बोल रहा हूं बहुव्रीहि हो, जब नियम क्या कर दिया आपने अनेक प्रथमांतों का समास होता है, जब प्रथमांत ही होंगे समास में सप्तम्यंत होगा ही नहीं, उनका प्राग प्रयोग करने कैसे बोल रहे थे? सप्तम्यंतम बहुव्रीहौ पूर्वम स्यात्, ये कैसे आप सूत्रकार ने बोल दिया? जब बहुव्रीहि समास में सप्तम्यंत होते ही नहीं, प्रथमांतों का बहुव्रीहि समास होता है, तब कहते हैं भाई पाणिनि का सप्तमी शब्द सूत्र ग्रहण करने सामर्थ्यात ज्ञापन हो गया वेदगण बहुव्रीहि भी होता है। कंठे कालो यस, कंठे सप्तमी, काला प्रथमा, एक शब्द में प्रथम हो गया ना, व्यंजन हो गया, यस्य कर बहुवरी कर दे रहे हो। कंठ में काल माने जहर है जिसका, ऐसे जो भगवान का नाम कंठे काल है, नीलकंठा शंकर भगवान का नाम। अतएव ज्ञापक व्यतिकरण पौधो बहुव्रीही, इस सूत्र में पाणिनि के द्वारा सप्तमी ग्रहण करण सामर्थ्य आदेव यह बात ज्ञापित हो गया कि व्यधिकरण पद बहुव्री भी होता है, अधिकतर तो समानाधिकरण पद बहुव्री होगा। क्वचित जहां ऐसा अपवाद मिल जाता है, प्रमाण मिल जाए, तो व्यधिकरण पद बहुव्री मान लेना है, यानी कि अपने मनमाने बनाते जाओ व्यधिकरण बहुव्री, ऐसा नहीं, प्रमाण चाहिए। घंटे का पद्मनापन तक कैसे पद्मम नाभौ यस्य, भगवान का नाम है ना पद्मनाभ, लो पड़ा पद्मनाभ, पद्मम नाभौ यस्य, पद्म है नाभि में जिसका, पद्मम प्रथमा है नाभौ सभी, इसे शरेभ्यो जन्म इति सरजन्म, शरेभ्यो पंचमी, जन्म प्रथमा, सरजन्म इसे ऊर्णा नाभौ यस्य, ऊर्णा नाभौ यस्य स ऊर्ण नाभि, ऊन है नाभि में जिसका, जिसके नाभि में ऊन है उसे होते हैं ऊर्णा नाभौ यस्य ऊर्ण नाभि। मकड़ी जो मकड़ी जाल बिछाता है ना, वो मकड़ी को कहते ऊर्ण नाभि, उसके नाभि में ऊन होता है विशेषता उसका, इसका नाम रख दिया ऊर्णा नाभौ यस, ऊर्ण नाभ। हलदंता सप्तम्याः संज्ञायां, हलदंता सप्तम्याः संज्ञायां, हलदंता पंचमी का एक वचन, सप्तम्याः षष्ठी का एक वचन, संज्ञायां सप्तमी का एक वचन। हलंता दंता सप्तम्याः अलुक्षा, हलन से परमेश सप्तमी हो, अदन से परमेश सप्तमी हो, उसका लुक नहीं होता यदि समस्त पद के द्वारा संज्ञा गम्यमान हो और बहुव्री समास हो तो। अलंत से और अदन से आई हुई जो सप्तमी भक्ति है, ज्ञापन बहुव्री समास के भी ज्ञापन कर रहा है, सप्तमी का अलुक कर रहे हैं आप, अब सप्तमी मिलेगा तब तो अलुक करोगे, अर्थ समास से सप्तमी तो माननी पड़ेगी विग्रह वाक्य में, इसलिए अलंत से और अदन से बने सप्तमी का अलुक होता है तब यह समस्त पद के द्वारा संज्ञार विमान हो नंबर एक, और दूसरा समास कौन सी होनी चाहिए बहुव्री समास हो तो। कंठे कालो यस इति कंठे काल, कंठे कालो यस इति कंठे काल, शब्द भी कालो कर दिया ना यहाँ पर, कंठे कालो यस, यह विग्रह हो गया अलौकिक, लौकिक हो अलौकिक क्या बनेगा कंठवी काल अनेकम अन्य पदार्थ सूत्र से बहुव्री समास हो गया, समासत्वात् प्राज्ञ संज्ञा, प्रातिकत्वात् सुब्लुक प्राप्त था, सुब्लुक प्राप्त है ना समस्त शुभ का, घी और सु दोनों ग्रह प्राप्त, तब कहा हलदंता सप्तम्या संज्ञायाम, ये सूत्र क्या करेगा घी को अलुक कर देगा, सुमात्र अलुक होने देगा, घी को अलुक करने दिया अगर सुपदार्थ प्राप्त से मात्र गलुक हो गया, ये गुण हो जाएगा कंठे काल, एक देश मन वे फिर काल समास प्राचीन संज्ञा मान कर स्वाद उत्पत्ति होगा कंठे काल। यहाँ पर तरह ध्यान रखना है शब्द विशेषण है बहुव्रीय, इस रूप से क्या होगा सप्तम कंठे शब्द का प्राग प्रयोग भी समझे। हलन से दृष्टांत क्या है सरसी जात, सरसी जात सरस जन धातु से जनेर डह, सप्तम्याम जनेर डह, इसका उपपद संज्ञा हो जाएगा प्राग प्रयोग, उपपद अतिंग से समास यहां पर अनेक मन पदार्थ नहीं लेना, उपपद अतिंग से समास होगा, समासत्व प्रातिक संज्ञा प्रतिपदा सुब्लुप सर्वत्र प्राप्त था, हलंता सप्तम्या संज्ञा ने क्या कर दिया सप्तमी का अलुप कर दिया, तो सुपदात प्राप्त जो सु का आगे आया हुआ वो लुक, तो सर स्वामी मिल गया सरसिज पति सरसिज है। आप प्रथमान बहुव्रीहियों का दृष्टांत देने जा रहे, देखिए प्राप्तम उदकम यम, प्राप्त हो गया है उदकम जल ने जिसे प्राप्त कर लिया हो, अर्थात जहां जल पहुंच गया हो ऐसा गांव है ये, ऐसा गांव है जहां जल पहुंच गया। क्योंकि राजस्थान में तो बहुत सारे गांव अभी भी पानी नहीं है, पानी वहां नल का पहुंचा ही नहीं, कैसे पहुंचा, कहां से पहुंचेगा। एक इंदिरा नहर बनाया गया मुश्किल से जोधपुर तक, बहुत मुश्किल से ले गए पानी, कहां कहां से ले, बहुत दूर से। अभी लेकिन ऐसे बहुत है, वहां दो दो बांस 11 कुआं है, दो दो बांस, दो दो बांस मतलब पता 60-70 फुट नीचे पानी है, पूरा सीमेंट से जैसे गुफा बनाते हैं ना वैसे बना दिए कंक्रीट का पूरा, और पूरे चारों तरफ सीमेंट लगा दिए पेपर मकानों पर भी सब, जहां बारिश होने लगेगा देखेंगे बादल हो गया पूरी झाड़ू मार देगा तालाब, सारे घर के लोग सफाई कर देते हैं, कचरा उठा देते हैं, जो सब पानी गिरेगा वो सारा उसी कुआं में जाएगा, वो साल भर के लिए वही कुआं का पानी इस्तेमाल होता है, और कहां से लाए, उसी पानी को उबालना है, उसी में खाना बनाना है, उसी पानी से फिर कपड़ा उपड़ा धोना भी मजबूरी में वहीं धोना पड़ जाता है, नहीं तो जहां गांव से बाहर तालाब है वहां जाओ वहां धो, वहां तो क्या है सारे गांव वाले धो रहे हैं उसी तालाब में, वहीं पानी गंदगी जा रही है, उसी गंदे पानी में बार बार धो, इसे पूजा पाठ हो तो बड़ा मुश्किल होता है, थोड़े ऐसे घड़ा से पानी में कपड़ा धोना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। कई जगह सरकार बहुत कोशिश कर रही है पानी पहुंचाने के लिए, पीने का पानी का पाइपलाइन लगा रहे हैं, बहुत मुश्किल है। प्राप्त प्राप्त उदक ग्राम अन्य पदार्थ कौन है, गांव है, प्राप्त अम उदक अम है या नपुसन मिले हो, प्राप्त सु उदक सु हो, प्राप्त सु उदक सु, यह अन्य पदार्थ हो गया। तो क्या हुआ इसमें, अनेक अन्य पदार्थ समास हुआ, सुसुलुक हो गया, प्राप्त उदक आदि गुण सुगुण प्राप्त उदक अन्य पदार्थ पुल्लिंग एक रामा आते समस्त पुल्लिंग हो गया, प्राप्त उदक ग्राम प्राप्त उदक ग्राम, तो क्या प्राप्त उदगम यम नहीं बोलेंगे, यौ प्राप्त उदगम यान बहुवचन ग्रामाह इस तरह से चलेगा। ऊढ़ो रथो ये नहीं थी ऊढ़ रथो, ऊढ़ो रथो ये न जिसने रथ को वहन किया है, रथ को ढोया हुआ ऐसा जो बैल, उस बैल को कहते हैं उड़द, बैल से भी रथ ढोया गया, क्या करे घोड़े नहीं मिल रहे हैं तो बैलों से घोड़े ढोने पड़ रहे हैं, रथ को ढोने पड़ रहे, बैलों से घोड़े नहीं मिलने पर क्या करना, अब तो ये जो खच्चरों से खेचते खच्चरों से, नहीं छंद को प्रसाद में आया, राजा ने जब गया रेखु के पास खच्चरियों को ले लिया रथ के साथ, खच्चरियों से खच्चर भी नहीं खच्चरियों से जोता हुआ रथ को दान में दिया गुरु दक्षिणा के रूप में, घोड़े का इतना अभाव था उसमें। बहुत क्षेत्र ऐसा है चीन में, उत्तरी चीन में जाओ, कोरिया के उत्तरी उत्तरी कोरिया में ऐसा ठंडा इलाका में घोड़ा में खच्चर मिलना, वह कुत्तों से खींचा जाता है गाड़ी, वो भी एक दो नहीं 12-12 15-15 को 16-16 कुत्ते होते हैं, उसे गाड़ी लगता है पीछे, वो गाड़ी पे सामान सामान रखेंगे आदमी अपना दौड़ेगा और कुत्ते भागते रहेगा, वो 10-12 कुत्ते लगे रहते हैं बांधे हुए, तो सब तक पट्टी दौड़ते और बड़का बड़ सामने वो चढ़ जाते हैं बर्फ में, बर्फ पर चढ़ते, बर्फ पर चलने वाले विशेष चक्का वो गिगल वो इतना मोटा होता है, हवा हवा रहता है ऐसे, वो नहीं होता है पकड़ नहीं होती है, फ्लैट जैसे आपके ट्यूब नहीं होता है अंदर का ट्यूब, वैसे उनके चक्के होते ट्यूब जैसे, नहीं कहीं तो खुरदरापन नहीं होगा, नहीं जम जाएगा वो फिसलना चाहिए ना, फर फर फिसलना चाहिए, इसे पूरी चिकना रहती है, वो 12-14 16-14 ऐसे कुत्ते बांध देते हैं सामने, भागते हैं वो सामने वाला बड़ा तेज होता है, पीछे वाला आलसी कुत्ते होंगे तो भागने ही पड़ते, क्या करें। बस दो को बिल्कुल तगड़े रखते हैं, वो बिल्कुल ठोस आगे वाले इशारे से भागने वाले, वो भागने अपने आप क्या करे, वो भी पट्टी बंधे हुए हैं, वो भागने ही पड़ता है, बाकी उनको मजबूरी भागना पड़ता है खींच कर। देखने लायक रहता है ऐसे ऐसे दुनिया में वाहन बना तो क्या करे, परिस्थिति है जहां जैसा है वैसा करना पड़े। उड़ो रथो एना उड़ासु रथासु, ये तृतीयांतर में क्या हो गया, अनेक मन पदार्थ समास हो गया, सुसुलोप हो गया, उड़ विशेषण होने से शब्द विशेषण है बौरिया हो, यह सब विशेषण वाचक याद रखना, प्राप्त शब्द विशेषण उदक का प्राप्ति क्या विशेषण हो गया, जैसे प्राशत पूर्व पद में रह गया, उड़ शब्द अर्थ का विशेषण है ना, अदे व्याप पूर्व पद में रह जाएगा वो। उपहरता पशु यस्मई, इसी प्रकार चतुर्थी में दृष्टांत भी, उपहरता पशु यस्मई, जिसको पशु का उपहार मैंने भेंट दिया गया हो उस देवता को कहेंगे उपहृत पशु रुद्र, उपहृत पशु रुद्र। अब यहां देखो उपहृत पशु धीरे दिखा दिया, द्विवचन नहीं समझना, एक वचन करो गया, एक वचन धीरे कैसे हुआ, कई लोग चक्कर खा जाते कि भूल जाते हैं हल संधि को विसर्ग संधि को, हुआ क्या है, रोरी रोरी से रू करे लोप हो गया, विसर्ग नहीं हुआ, सु आया सु को रू, रू करे लोप, ढलोप पुरुष दीर्घुण से हस्व को दीर्घ हो गया है एक वचन करो, देखने में दीर्घ का उकारांत का द्विवचन में क्या होता है दीर्घ होता है, देखने दीर्घ सब लोग कहेंगे द्विवचन हो गया, दो द्विवचन का रूप है नहीं एक वचन का रूप है, दीर्घ तो ढलोप पुरुष दीर्घुण से हो गया है। उभर्द पशु हो उभर्द पशु उभर्द पशवाह रुद्र रुद्रौ रुद्राह इत्यादि बनेगा। उदृत औदना स्थाली उदृत ओदनो यस्या, उदृत ओदनो यस्या, जिस बर्तन से भात को निकाला गया हो उस बर्तन को कहते हैं उदृत ओदना, उदृत सु ओदन सु सुसुलुक हो गया, उदृत ओदना उदृता ओदना वृद्धि से प्रतिभा उदृत ओदना स्त्रित है स्थाली है ना, स्थाली शब्द क्या है स्त्रीलिंग है, आज स्त्रित का ताप हुआ ताप का आकार है कसम दीर्घ उदृत ओदना, सु आया हल गया विद्र सु प्रतिमा लोप हो गया उदृत ओदना स्थाली, ये प्रयोग हुआ। पीतांबर हरि पीतानि अंबरानी यस्य स पीतांबर पीता जस अंबर जस जस जस लुक हो गया पीतांबर आकर्षण पीतांबर स्वायत्पत्ति हो गया पीतांबर, प्रक्रिया सब पूर्ववती समझना, सत्य विशेषण है बहुव्रीय सब विशेषण वाचक है ना, पीत शब्द उसका प्राग प्रयोग होगा, उधर शब्द ऐसे विशेषण वाचक है प्राग प्रयोग होगा। वीर पुरुष को ग्राम वीराह पुरुषाह यस्मिन ग्रामे, जिस गांव में जितने पुरुष पैदा हुए लगभग सब के सब वीर पुरुष होते हैं, वीराह पुरुषाह यस्मिन ग्रामे, जिस गांव में जो पुरुष पैदा हुए सब के सब लगभग वीर ही हैं, यस्मिन हो गया ना विग्रह सप्तमी, वीरा सु वीरा जस पुरुष जस जस जस लुक हो गया, वीर पुरुष का विशेषण से प्राप्त हो गया वीर पुरुष रह गया, अब यह शेषाद विभाषा सूत्र से कब प्रत्यय हो गया, इस सूत्र से शेषाद विभाषा कब हो गया, कब तक कब बच गया, वीर पुरुष का स्वायत्पति वीर पुरुष का ग्राम प्रादिभ्य धातु से वाच्यो वाच्योत्तर बदलोप प्रादिभ्य धातु जस्य वाच्यो वाच उत्तर पदलोप कहते एक प्र आदि से परमे जो धातु जो पद है अर्थात जो धातु से बना हुआ शब्द तदंत का अन्य पद के साथ में समास हो विकल्प से, और उसमें जो उत्तर पद रह गया उस उत्तर पद का लोप भी हो विकल्प से। दृष्टांत देखिए प्रपतितः कर्ण यस्य प्रपतितः पर्णः यस्य प्र है उससे पतंग्रही धातु सिक्ता प्रत्यय है पर्णा ये जान के लिए दिखाया पतंग्रही धातु था पत धातु से ता प्रत्यय तो प्रपतितः ये सब क्या है धातु है प्राणी से परे धातु जगह पतित सु पर्णा अन्य पद कौन है पर्ण प्राधि प्राधिभ्यो धातुजस्य प्राधिभ्यो धातुजस्य अन्येन पदेन वासमस्यते उत्तर पद कौन है यहाँ तो ये प्राक प्रतिज्ञा से समास किया है पहले आपने इस समास उत्तर पद कौन है धातुजस्य पतित इसको लोप हो जाएगा ये भी विकल्प से लोप होगा वाच उत्तर पद इसलिए एक बार क्या होगा प्र पर्ण दूसरे बार प्र पतित पर्ण प्रपर्ण प्र पतित पर्ण दो दो बन जाएंगे एक बार उत्तर पद जो धातुज है उत्तर पद है प्र का जिसके साथ समास हुआ था उस उत्तर पद का लोप हो जाएगा जैसे शाक पार्थिव बने ना शाक प्रिय शाका नाम प्रिय थी शाक प्रिय शाक प्रिय पार्थिव ऐसे सा शाक पार्थिव वहां पर क्या किया था प्रिय का लोग उत्तर पद इसी पर प्रयोग का क्या किया अपने पतित के साथ समास किया है प्राजी समास होगा थी प्राजी और उसका अब बहुरी कर रहे हैं पर्ण के साथ प्रपतित पर्णो यस्य जिस वृक्ष के सारे पत्ते प्रकृष्ट रूप में पतित हो गए अरे एक भी पत्ता नहीं दिख रहा है बिल्कुल शत प्रतिशत सताया एकदम ऐसे वृक्ष को कहते हैं प्रपतित पर्ण अथवा प्रपर्ण इसी प्रकार नयो अस्त्यर्थान वाच्य वाचोत्तर पदलोप नये से परे विद्यमानता अर्थ के वाचक जो पद हो तदंतों का अन्य पदों के साथ बहुव्रीहि समास हो जाता है या समास का विधि नहीं है समझना समास कौन कर रहा है अनेक मने पदार्थ ही कर रहा है यह विधि केवल उत्तर पदलोप का विकल्प से उत्तर पदलोप लेकिन अनेक मन पदार्थ से जो समास विधान है उस समास में ये क्या कर रहा है पूर्व पद के स्वरूप निर्णय दे रहा है पूर्व पद कैसा होना चाहिए प्रादिव्यो धातु होना चाहिए और अन्य पद के बारे में निर्णय नहीं दिया जो भी अन्य पद के साथ समास हो वह बहुरी समास होगा अनेक मन पदार्थ से इसके सूत्र से क्या कर रहा है पूर्व पद का स्वरूप निर्णय कर दिया बहुरी समास का और उत्तर पदलोप का विधान कर दिया नयो अस्त्यर्थानां वाच्यः अब अगला जो कह रहा है वो कैसा है वो नई शब्द हो नई इससे पर में अस्ति अर्थ वाले धातु अर्थ लेना चाहिए अस्ति अर्थ वाला जैसे विद सत्ताया विद्यमान शब्द विद्यमान पुत्रो यस्य अविद्यमान ही पुत्र जिसका अविद्यमान है पुत्र जिसका विद्यमानता अर्थक पद है ना बीच में अस धातु का अर्थ वाला पद यहां पर है उसका नए किसा समास अविद्यमान हो गया ये इसलिए उत्तर पद का आ जाएगा नए से परे अस्त्यर्थक उत्तर पद हो तार्श उत्तर पद का उत्तर पदांत के साथ क्या होगा अन्य पद का समास होता है वह समास अनेक मन पदार्थ अनुसार बहुरी समास होगा किंतु इस समास विशेषता क्या है वो उत्तर पद का विकल्प से लोप हो उत्तर पद कौन से यद्यपि प्रादिभ्यो धातु काम चल सकता है धातु जाए लेकिन यहां उसमें विशेष कर दिया प्रादि से नहीं नए से नए से पर में कोई भी धातु चले सकते थे आप तो उसमें व्यवस्था कर दी नहीं नए से पर में अस्त्यर्थ की होना चाहिए अस है भू है क्री है विद धातु है सब सत्तार्थ सत्तार्थ धातु को ही लेना पड़ेगा तो नियमन कर दिया पूर्व पद पूरा नियमित हो गया नहीं होना चाहिए और सत्तार्थ धातु से निर्मित शब्द हो तार्थ जो है उस पद का अन्य पद को लेकर के अन्य पदार्थ में समास हो जाएगा और ये जो उत्तर पद होगा इसमें समास में विकल्प से लोप होगा इसलिए क्या बनेगा अविद्यमान पुत्र लोपाभाव है और लोके अपुत्र अविद्यमान पुत्र और अपुत्र। आप कुछ नियमों को बताने ही जा रहे हैं कि समास वाला तो एक ही सूत्र अनेक मने बता रहे हैं, जितने सूत्र यहाँ कुछ विशेष बातों को उत्थन करने के लिए है। स्त्रियः पुंबत भाष पुंस्का दनुंग समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णि प्रियादिशो स्त्रियः षष्ठी एक वचन पुंबत अवे भाषित पुंस्का दनुंग एक पद है, षष्ठी का एक वचन समानाधिकरणे सप्तमी का एक वचन स्त्रियाम सप्तमी का एक वचन अपूर्णी प्रियादिश सप्तमी का बहुवचन। इस सूत्र में विशेष ध्यान देना है भाषित पुंस्का दनु एक पद है, ये भाषित पुंस्का देखने पंचमी लग रहा है ना, उसको पंचम अलग नहीं करने का और अनुंग में कोई विभक्ति नहीं दिख रहा है, इसे अनुंग आगे नहीं जोड़ा, अनुंग समान आधिकरण ऐसे में नहीं बना देना। यहां पर हुआ क्या, बड़ा विचित्र किया पाणिनि ने, भाषित पुंस्का अनुंग यहां पर मुदस षष्ठी का एक वचन और ये पंचमी का एक वचन इसको कर दिया लुप, इसको कर दिया अलुप पाणिनि ने, है एक पद षष्ठी आया और षष्ठी को लुक कर दिया पाणिनि ने छांदस, और जिसको लुक नहीं करना चाहिए, लुक होना चाहिए था उसको लुक नहीं किया, जिसको लुक नहीं होना चाहिए उसको लुक कर उल्टा हो गया। ये तो विभक्ति रुकना चाहिए था ना, ये समास के पीछे वाले विभक्ति लुक होना चाहिए, समास और क्या ना भाषित पुंस का अनुंग के साथ में समास हो गया, समासत्वात प्रातिक संज्ञा प्रातिकत्वात बीच के सुख लुक होना चाहिए था, ये उसको अलुक कर दे पाणिनि, और समस्त पद समास होने के बाद में प्रथमा द्वितीय तृतीय रूप चला हो गया अनुंग अनुंगौ अनुंगा है ना, वास्तव अनुंग वास्तव अनुंगौ वास्तव अनुंगा चलेगा, और षष्ठी आएगी वास्तव अनुंगा बनना चाहिए, वो षष्ठी को रुक कर दिया। ये लक्षणता है अनुंग में भी समास है, भाषित पुंस कहते हैं भी सम, भाषित पुंस किसको कहते हैं, ये निमित्त उपादाय पुंसी शब्द प्रवर्तते लीप वृत्तो तदेव सियादुक्त पुंस्कम तदुच्यते, भाषित पुंस किसको कहते हैं, जिस निमित्त को लेकर के पुल्लिंग में शब्द प्रवृत्त हुआ नपुंसर्ग में भी उसी निमित्त को लेकर प्रवृत्त होता है तो उस शब्द को हम भाषित पुंस कहते हैं। जब प्रवृत्ति भिन्न भिन्न हो जाए शब्द एक हो तो उसको भाषित पुंस नहीं कहेंगे। पहले दृष्टांत दिया था एक बार, आम्र वृक्ष आम्रम फलम, ये भाषित पुंस नहीं है, तो वृक्ष के लिए वृक्षत्व जाती है और फल के लिए वृक्ष जन्यत्व जाती है, प्रवृत्ति निमित्त भिन्न हो गया। जब आम्र वृक्ष बोल रहे हो वहां क्या है जाति वृक्षत्व, और आम्रम फलम में वृक्षत्व नहीं वृक्ष जन्यत्व अधिक हो गया ना मामला, वृक्षत्व और वृक्षजन्यत्व दो भिन्न भिन्न धर्म है, अतः भिन्न धर्म से प्रवृत्ति निमित्त हो गया। देखने में दोनों जो आम्र आम्र शब्द प्रयोग हो रहा है लेकिन दोनों का प्रवृत्ति भिन्न होने से आम्र शब्द भाषित पुंस को नहीं है ना, और जहां दोनों जो एक ही अर्थ हो प्रवृत्ति निमित्त एक हो वो भाषित पुंस आ जाएगा। जैसे धात्री, धात्री शब्द है धारण करने वाला, स्त्रीलिंग में हो पुल्लिंग में हो नपुंसकलिंग में हो प्रवृत्ति निमित्त एक है, उसलिए उसको क्या कहेंगे हम भाषित पुंस को। उक्त पुंस का दनु, अनु का मतलब क्या, उंगो अभावो अस्या इति बहुवरी समास करना, जिस स्त्रीलिंग वाला शब्द में उंग प्रत्यय नहीं किया गया। उंग होता क्या है, उंग एक प्रत्यय वो कहा होता है स्त्रीलिंग में ही होता है, जैसे टाप चाप डाप जीप जीस जीन है ना, वैसे उंग एक प्रत्यय है, ती एक प्रत्यय है, ऐसे स्त्रीलिंग वाले प्रत्यय होते हैं। उंग उतः सूत्र ही है, उंग उतः उदंतों से उंग प्रत्यय होता है, जैसे उरु शब्द है आपका नपुंसकलिंग है उरु उरुणी उरुणी, और उसे स्त्रीलिंग में कर दिया आपने उंग, फिर क्या बनेगा? दीर्घ इसको ऊंग प्रत्यय कहा जाएगा। ऐसा ना हो अनुंग उंग प्रत्यय यस्मान न भवति उंगो अभावो यस्या इति अनुंग उंग का अभाव हुआ है जिससे ऐसा जो स्त्रीलिंग वाला शब्द इसे यस्या स्त्रीलिंग प्रयोग कर जानबूझ कर उंगो अभावो अस्या इति बहुव्री निपातनाद देखो समय कर रहे हैं निपातनाद पंचमी अलुक षष्ठी अष्ट लुक निपात से क्या हो गया समास में पंचमी को अलुक कर दिया गया समास का और जहां प्रातिपदिक से आए वह षष्ठी है वो लुक नहीं होता है उसको कर दिया लुक निपातन से सब हो गया पंचमी का लुक हो गया षष्ठी का लुक हो गया। भाषित पुस्तक को कहते हैं पहले प्रवृत्ति तुल्य प्रवृत्ति निमित्त यदुक्त पुस्तकम तस्मात् परा उंगो अभाव यत् तथाभूतस्य स्त्रीवाचक शब्दस्य पुंवाचकस्य इव रूपं स्यात्। तुल्ये प्रवृत्ति निमित्ते तुल्य है प्रवृत्ति निमित्त जिनका ऐसा जो है उनको क्या कहते हैं हम भाषित पुंस्क और ऐसे भाषित पुंस्क वाले शब्दों से परमे उंगो अभावो उंग प्रत्यय नहीं किया गया हो जिसमें ऐसा जो स्त्रीवाचक शब्दस्य पुंवाचकस्य ऐसा जो स्त्रीलिंग वाला शब्द है वो पुल्लिंग के सदृश हो जाओ तब समनाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तर पदे न तो पुरण्याम प्रियादो चरतः समनाधिकरण में स्त्रीलिंग वाला उत्तर पद होना चाहिए अर्थात पूर्व पद भी स्त्रीलिंग उत्तर पद भी स्त्रीलिंग होना चाहिए। यह सारा नियम कहा लग रहा है पूर्व पद में सारा नियम कहा लग रहा है पूर्व पद में समास है बहुरी समास कर रहे हैं दो पदों के बीच हो रहा है मान लो एक है पूर्व पद दूसरा है उत्तर पद इसे पूर्व पद कैसा होना चाहिए भाषित पुंस्क हो दूसरा उंग ना हो भाषित पुंस्क हो उंग ना किया गया हो स्त्रीलिंग वाला शब्द हो इसको क्या हो जाएगा उंगत भाव कर देना है पुल्लिंग जैसे बना देना उसको तब समानाधिकरण में उत्तर पद में क्या होना चाहिए उत्तर पद कैसा होना चाहिए वेदकरण नहीं समानाधिकरण हो पहला कंडीशन दूसरा क्या होना चाहिए भी स्त्रीलिंग वाला शब्द होना चाहिए तीसरा पूर्णी प्रत्यांत ना हो पूर्णी प्रत्यांत ना हो और क्रियालिकरण पड़े शब्द भी ना हो इतने नियम लग गए दोनों तरफ भाषिक पुंस हो और उस भाषिक पुंस में उंग न किया गया हो स्त्रीलिंग वाला हो पूर्व पद तब उस पूर्व पद को उम्मत भाव हो जाता है जब उत्तर पद प्रियादि ना हो पूर्ण प्रत्यांत ना हो स्त्रीलिंग वाला होनी चाहिए और समानाधिकरण होना चाहिए उसी स्थिति में सूत्र क्या करता है उम्मत भाव कर देता है। चित्रा गाओ यस्या रंग बिरंगी गायें हैं जिसकी रंग बिरंगी गायें हैं जिसकी चित्रा गावो यस्य विग्रह वाक्य चित्रा जस गौ जस अयाल के पूर्व कैसा है चित्र शब्द भाषा पुंस है चित्र में रंग बिरंगी पना मिक्सड रंग वाला ये पुलिंग में होगा तो भी मिक्स रंगी अर्थ होएगा स्त्रीलिंग में भी मिक्स रंग का विशेषण ही रहेगा नपुंसकलिंग में हो तो भी ऐसा ही रहेगा अतएव ये चित्र शब्द कैसा है भाषित पुंस्क है इसकी प्रवृत्ति के निमित्त तीनों लिंगों में समान होता है और इस चित्र शब्द से उंग प्रत्यय हुआ नहीं है अनुगांत है ये स्त्रीलिंग वाला शब्द है अतः पूर्व पल का सारा नियम यहां दिख रहा है चित्रांत और उत्तर पल कैसा है गौ वो कैसा है समानाधिकरण में जस जस अतः समानाधिकरण हो गया स्त्रीलिंग वाला शब्द भी है गौ पूर्ण प्रत्यांश रहित है पूर्ण प्रत्यांत क्या होता है तथित में आएगा जैसे पंचम बना था ना पांच वहां पांच नहीं पांच वहां पर्टिकुलर बताने के लिए एक दो तीन चार पांच जो पांचवा है उसको लाओ एक विशेष बना देना पांच को लाओ नहीं पांचवे को लाओ मैंने क्या करोगे आप पांच को लाओगे नहीं चार को छोड़ के पांच मात्र को लाते हो उस सबके लिए क्या होता है डट मट मुठ है ना डट हो गया डट को मट आगम हो गया पंचम डट को थुट हो गया षष्ठ सप्तम है ना, और तीय प्रतिपदा द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ और इस करो क्या होगा तृतीया द्वितीया तप तृतीया तप, इसको पुण्य प्रत्यय कहेंगे, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी, ऐसे जो बन रहे ना इनको क्या कहते हैं हम पूर्णी प्रत्यांत, क्योंकि डट वा तस्य पूर्णे डट डटस्थ मुट डट को मुट्टा कम हो गया, और पंचम दशम सप्तम अष्टम नवम ये सब प्रत्ययीकरण के रूप बने, इनको क्या कहते हैं पूर्णी प्रत्यांत। ऐसा भी गौ शब्द नहीं है, पूर्णी प्रत्यांत नहीं, पूर्णी प्रत्यंत हमेशा संख्यावाचक से ही होता है अधिकतर, और प्रियादिगण में पड़े शब्द भी नहीं है गौ शब्द, प्रियादिगण में पड़े शब्दों में से भी नहीं है, अतः सारा नियम यहाँ लग गया है चित्रा जस गौ जस में अनेक मन पदार्थ गौर समास कर दो, समास सब लुक हो गया चित्रा गौ रह गया, उस स्थिति में सूत्र लग गया उम्मत भाव कर दे चित्रा को चित्र गौ रह गया, विचार है गया चित्र गौ, और गौ शब्द को क्या करेंगे एक व्यक्ति चापूर्ण निपाते इसे क्या होगा उसका उपसर्जन संज्ञा, उसका प्राग प्रयोग नहीं होगा, उपसर्जन संज्ञा का फल क्या गोस्त्रियोर उपसर्जन से, यदि उपसर्जन संज्ञा ना भी हो तो कोई बात नहीं, सूत्र खुद गिना दिया गो गोशब गोस्त्रियो उपसर्जन से, उपसर्जन संज्ञा विशिष्ट जो गो शब्द है और उपसर्जन संज्ञा विशिष्ट जो स्त्रीलिंग वाला शब्द है उनको क्या हो जाता है रस हो जाता है, फिर गौ का रस क्या होगा कौन करेगा, ये ग्रसवादेश है, ये एक ग्रसवादेश आया था पुसलिंग में, वो क्या कर दिया गु कर दिया इसको चित्र गु पत्ते चित्र गु हो रूपवती भार्या यस्य रूपवती भार्या यस्य जिसकी पत्नी बहुत सुंदर हो उसको कहते उस आदमी को कहेंगे रूपवत भार्य, उस आदमी का नाम पड़ेगा रूपवत भार्य, रूपवती है भार्या जिसका वो आदमी, यहां भी देख लीजिए रूपवती और भार्या, रूपवती शब्द कैसा है भाषिक पुंस के रूपवत्व रूपा धर्म चाहे पुलिंग में हो चाहे स्त्रीलिंग में हो चाहे पुसलिंग में हो रूपवत शब्द धर्म है वो एक ही है प्रवृत्ति निमित्त, और ऊन प्रत्यय नहीं है स्त्रीलिंग वाला भी है, पर वाला भार्य कैसा है समनाधिकरण है स्त्रीलिंग वाला है पूर्ण प्रत्यय नहीं है प्रियाधिकरण प्रति नहीं है, आदि अनेक पदार्थ समास होने के बाद ये सूत्र क्या करेगा समास शुभ्लुक होने के बाद गुम्बद भाव कर दिया, गुम्बद भाव क्या होता है रूपवत प्राकृतिक रह गया भार्या, इस बारे क्या करोगे उपसंज्ञा एक व्यक्ति जा संज्ञा हो गया गोस्त्री और रस हो गया रूपवत भार्य रूपवत भार्य रूपवत भार्य अनुंग किम अनुंग किम अनुंग क्यों कहा गया तो गया पूर्व में वामोरु भार्या यस्य वामोरु भार्या यस्य, यहां क्या करना पड़ेगा पहले समास वामोरु को बना लेना पड़ेगा अलग से वामौरु यस्या जिस स्त्री की उरु वाव सुंदर है जांग जिसके ऐसी स्त्री को क्या कहेंगे वामोरु, ऐसी है पत्नी जिसका वामोरु भार्या यस्य सुंदर जांगों वाली पत्नी है जिस आदमी का उस आदमी को कहते हैं वामोरु भार्यः, यहां मत भाव नहीं होगा समास हो जाएगा नहीं कम पदार्थ से समास हो गया समास होने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह क्या है भाषिक पुरुष तो है ये वामोरु शब्द एक ऊं प्रत्यय वामोरु ऊं प्रत्यय इसलिए पुम्बद भाव भी यहां पर होगा नहीं, समास हुआ प्राचीन संज्ञा हो गई हो गया वामोरु भार्य इसको तरह हो जाएगा गोस्त्रियो उपसर्जनस्य भार्या को ह्रस्व करके भार्य स्वायत्पत्ति स्वस्पत से वामौरु भार्यः अनुकीम वामौरु भार्यः अब पूर्णी प्रिया जो आगे कहेंगे आगे सूत्र आ रहा है पूर्णी प्रत्यांग के लिए वहीं जाएंगे पूर्णी के दिखाएंगे। अब पूर्णी प्रमाण्य हो अब प्रथमा का एक वचन पूर्णी प्रमाण्य षष्ठी का द्विवचन है इसका अर्थ होगा पंचमी पंचम अर्थ में षष्ठी का प्रयोग पूर्णार्थ प्रत्यांतम ये स्त्रीलिंगम तदंतात प्रमाण्यंताच बहुरीय है अप्स्यात् पूर्णार्थक प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग है तदंतों से और प्रमाण्यंताच जो हुआ बहुरी समास है उस बहुरी समास से पर में समास अप प्रत्यय हो जाएगा समासांत अप प्रत्यय पूर्णार्थ प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग शब्द तदंत और प्रमाण्य शब्दांत जो है ऐसे बहुरियों से अप प्रत्यय समासांत हो। कल्याणी पंचमी यासाम रात्रीनाम कल्याणी पंचमी यासाम रात्रीनाम जिन रात्रियों के समूह में पांचवी रात्रि कल्याण प्रदायिनी थी बाकी सब रात्रि खराब है। कल्याणी पंचमी यस्या यासाम लेना पड़ेगा क्योंकि यासाम बहुवचन लीजिए रात्रीनाम समुदाय लेंगे ना तो बनेगा कल्याणी पंचमी यासाम रात्रीनाम कल्याणमय है था पांचवा रात्रि जिन रात्रियों में उन रात्रि समुदाय को क्या कहेंगे हम कल्याणी पंचमाह। यहां पर क्या हो गया देखो कल्याणी शब्द कैसा है भाषिक पुंस्क है पुंग नहीं है लिंग भी है लेकिन पुंबक भाव नहीं होगा फिर भी ये सारा नियम लग रहा है। कल्याण शब्द क्या है भाषिक पुरुष है जब पुलिंग हो चाहे नपुंसलिंग हो प्रवृत्ति में तो कल्याण तो ही रहेगा उंग नहीं हुआ यहाँ पे स्त्रीलिंग वाला शब्द भी है पर में समानालिंगण भी है स्त्रीलिंग वाला शब्द है वहां लेकिन वो कैसा है पूर्णी प्रत्यांत है क्योंकि पंचम शब्द से क्या आपने किया है डट डट को आगम हो गया मट रूप बन गया पंचम नकार लोप होकर के और स्थित कक्षा में गीप हुआ पंचमी डट मट जो होता है ना इसको क्या कहते हैं पूर्ण अर्थ में सूत्र क्या है तस्य पूरणे डट ये सूत्र है आगे आएगा आपको कभी कभी इसलिए पूर्ण अर्थ में वह डट प्रत्यय होने से इसको हम क्या कहेंगे पूर्णी प्रत्यांग पंचमी शब्द को पूर्णी प्रत्यांग कर दिया गया पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय हो रखता है शब्द से इसलिए क्या है यहाँ उम्मत भाव नहीं होगा उम्मत भाव नहीं होगा किंतु वैसे के वैसे रह गया कल्याणी पंचमी। अब वर्तमान सूत्र अब पूर्णी प्रमाण्य सूत्र से अब प्रत्यय हो गया आपका बच गया जैसे चीत लोग होगा पंचमो यासाम करें विग्रह वाक्य बहुवचन किया बहुवचन किया ना इसलिए समस्त पद के अंदर क्या आएगा जस तो कल्याणी पंचमाह विग्रह के यस्य कहते यस्य एक वचन कल्याणी पंचम क्या कहेंगे ययो हो तब कल्याणी पंचम पंचमौ कल्याणी पंचमाह यासाम गाने से कल्याणी पंचमाह कल्याणी पंचमौ कल्याणी पंचमाहार स्त्री प्रमाण यस्य प्रमाण्यंत के अलग निषेध किया ना पूर्णार्थ प्रत्यय हो तदन से भी निषेध कर दिया और प्रमाण्यंताच बहुरीय है प्रमाणी शब्द से शब्द अंत में जिसका ऐसी बहुरी समास को निषेध कर दिया इन्होंने है ना पूर्णी प्रिया जिशु ने अब पूर्ण प्रामाण्य स्त्री प्रमाण यश स्त्री प्रमाण स्त्री है प्रमाणी जिसका ऐसे आदमी जिसे स्त्री ही प्रमाण हो न स्त्री की बात को ही मानने वाला अपनी बात भी नहीं दुनिया की बात नहीं गुरु का नहीं शास्त्र का नहीं किसी का बात नहीं मानेगा हर बात में स्त्री प्रमाण होती है स्त्री जो बोलेगी उसके अनुसार चलने वाला उसको कहते हैं श्री प्रमाण पुरुष श्री प्रमाणी यस यस।